उसको ध्यान देकर सुनिए। वहां एक 16 वर्ष का बालक आया, जो रूप रंग में हूबहू आप ही के समान था। वह बलवानों में श्रेष्ठ था। उसने भाल पत्र से चिन्हित अश्व को देखा और उसे पकड़ लिया। वहां सेनापति कालजीत जी ने उसके साथ घोर युद्ध किया, किंतु उस वीर बालक ने अपनी तीखी तलवार से सेनापति का काम तमाम कर दिया। फिर उस वीर शिरोमणि ने पुष्कल आदि अनेकों बलवानों को युद्ध में मार गिराया और शत्रुघ्न जी को भी मूर्छित किया। तब राजा शत्रुघ्न जी ने अपने हृदय में महान दुख का अनुभव करके क्रोध किया और बलवानों में श्रेष्ठ उस वीर को मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न जी के द्वारा ज्यों ही वह मूर्छित हुआ, त्यों ही उसी के आकार का एक दूसरा बालक वहां आ पहुंचा। फिर तो उसने और इसने भी एक दूसरे का सहारा पाकर अपनी सारी सेना का संहार कर डाला। मूर्छा में पड़े हुए सभी वीरों के अस्त्र और आभूषण उतार लिए। फिर सुग्रीव जी और हनुमान जी, इन दो वानरों को उन्होंने पकड़कर बांधा और इन्हें वे अपने आश्रम पर ले गए। उन्हें कृपा करके उन्होंने स्वयं ही यह यज्ञ का महान अश्व लौटा दिया और मरी हुई समस्त सेना को जीवन दान दिया। तत्पश्चात घोड़ा लेकर हम लोग आपके समीप आ गए। इतनी ही बातें मुझे ज्ञात हैं, जिन्हें मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। पाताल खंड अध्याय 130। महामुनि वाल्मीकि जी के द्वारा माता सीता जी की शुद्धता और अपने पुत्रों का परिचय पाकर भगवान श्री राम जी का माता सीता जी को लाने के लिए लक्ष्मण जी को भेजना। लक्ष्मण जी और माता सीता जी की बातचीत। माता सीता जी का अपने पुत्रों को भेजकर स्वयं न आना। श्री राम जी की प्रेरणा से उन्हें श्री लक्ष्मण जी का उन्हें बुलाने को जाना तथा शेष जी का वात्स्यायन जी को रामायण का परिचय देना। शेष जी कहते हैं, हे मुने, सुमति ने जो वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम पर रहने वाले दो बालकों की चर्चा की, उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी समझ गए वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो भी उन्होंने अपने यज्ञ में पधारे हुए महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा, हे मुनिवर, आपके आश्रम पर मेरे समान रूप धारण करने वाले दो महाबली बालक कौन है? वहां किस लिए रहते हैं? सुनने में आया है वे धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण हैं। अमात्य के मुख से उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वे कैसे बालक हैं जिन्होंने खेल खेल में ही शत्रुघ्न जी को भी मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को भी बांध लिया था? हे महर्षि, कृपा करके उन बालकों का सारा चरित्र सुनाइए। महामुनि वाल्मीकि जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, मनुष्यों के संबंध की हर एक बात का ज्ञान आपको क्यों ना होगा, तथापि आपके संतोष के लिए मैं कह रहा हूँ। जिस समय आपने जनक किशोरी सीता जी को बिना किसी अपराध के वन में त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी और बारंबार विलाप करती हुई घोर वन में भटक रही थी। परम पवित्र जनक किशोरी को दुख से आतुर होकर कुरीरी की भांति रोती बिलखती देख मैं उसे अपने आश्रम पर ले गया। मुनियों के बालकों ने उसके रहने के लिए एक बड़ी सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। उसी में उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें से एक का नाम मैंने कुछ रख दिया और दूसरे का लव। वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वहां प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय समय पर उनके उपनयन आदि जो जो आवश्यकता संस्कार थे उनको भी मैंने संपन्न किया तथा उन्हें अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया। इसके सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद और शास्त्र विद्या आदि सभी शास्त्रों की उनके रहस्यों सहित शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कराकर मैंने उनके मस्तक पर हाथ रखा। वे दोनों संगीत में भी बड़े प्रवीण हुए। उन्हें देखकर सब लोगों को विस्मय होने लगा। षडज, मध्यम, गंधार आदि स्वरों की विद्या में उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। उनकी ऐसी योग्यता देखकर मैं प्रतिदिन उनसे परम मनोहर रामायण काव्य का गान कराया करता हूँ। भविष्य ज्ञान की शक्ति होने के कारण इस रामायण को मैंने पहले से बना रखा था। मृदंग, प्रणव, यंत्र और वीणा आदि बाजे बजाने में भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं। बन बन में घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग और पक्षियों के गीत का माधुर्य अद्भुत है। एक दिन उनका संगीत सुनने के लिए वरुण देवता उन दोनों बालकों को विभावरी पुरी मिले गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सभी मनोहर है। वे गान विद्या रूपी समुद्र के पारगामी हैं। लोकपाल वरुण के आदेश से उन्होंने मधुर स्वर में आपके परम सुंदर मृदु एवं पवित्र चरित्र का गान किया। वरुण जी ने दूसरे दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवार के साथ सुना। मित्र देवता भी उनके साथ थे। हे रघुनंदन, आपका चरित्र सुधा से भी अधिक सरस एवं स्वादिष्ट है। उसे सुनते सुनते मित्र और वरुण की तृप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात मैं भी उत्तम वरुण लोक में गया। वहां वरुण ने प्रेम से द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की। वे उन दोनों बालकों के गाने बजाने की विद्या, अवस्था और गुणों से बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन्होंने सीता जी के संबंध में आपसे कहने के लिए मुझसे इस प्रकार बातचीत की। सीता पति व्रताओं में अग्रगण्य है। वे शील रूप और अवस्था सभी सद्गुणों से संपन्न है। उन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया है। वे बड़ी सौभाग्यशालिनी है, कदापि त्याग करने के योग्य नहीं है। उनका चरित्र सदा से ही पवित्र है। इस बात के हम सभी देवता साक्षी हैं। जो लोग सीता जी के चरणों का चिंतन करते हैं उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। सीता जी के संकल्प मात्र से ही संसार की सृष्टि, स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं। ईश्वरीय व्यापार भी उन्हीं से संपन्न होते हैं। सीता जी ही मृत्यु और अमृत हैं। वे ही ताप देती और वे ही वर्षा करती हैं। हे श्री रघुनाथ जी, आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और दान है। ब्रह्मा, शिवजी जी तथा हम सभी लोकपालों को वे ही उत्पन्न करती हैं। आप संपूर्ण जगत के पिता और माता सीता सबकी माता है। आप सर्वज्ञ हैं, साक्षात भगवान हैं। अतः आप भी इस बात को जानते हैं कि सीता जी नित्य शुद्ध हैं। वे आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इसीलिए जनक किशोरी सीता जी को शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर आप सदा उनका आदर करें। हे प्रभु, आपका या माता सीता जी का किसी शाप के कारण प्रभाव नहीं हो सकता। मुनि श्रेष्ठ, हे वाल्मीकि जी, मेरी ये सभी बातें आप साक्षात महाराज श्री रामचंद्र जी से कहिए